dari IG Habis Gaya. Pak Ustadz, boleh enggak dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, diganti dengan kata lillahu samad? Tidak boleh merubah kalimat dalam Al-Quran, ayat Al-Quran. Jangan kan ayat Al-Quran, takbir aja tak boleh. Sepakat semua imam dalam mazhab Allahu Akbar dan Allahu Azam. Apalagi ayat Quran, ini ayat Quran mau dirubah. Nauzubillah, jangan sampai kita merubah-rubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Dijaga Allah. Maka mari kita ikut menjaga Al-Quran. Wallahu a'lam.